ποιος θα υποστηρίξει την πλειοψηφία του γέροντος Μωυσέως Αγιορεί του Μονάχου, είναι άμεση η ανάγκη να αντιδράσει η αναπαυμένη πλειοψηφία στις ραδιουργίες μιας άφεης μειοψηφίας, που κόπτεται για ισότητες, ελευθερίες και δικαιώματα των λίγων προσβάλλοντας βανάυσα τους πολλούς. Αστερίσκος, αστερίσκος, αστερίσκος, μια καθαρή φωνή από τις κορυφές του Αγίου Όρους. Η φωνή του γέροντος Μωυσή εκφράζει την φωνή του Αγίου Όρους, την φωνή ολόκληρου του Ελληνισμού, την φωνή της πατρίδος μας, της Ορθοδοξίας μας που σαν φωνή αποκαλύψε ως βοά και μας λέγει, οι χριστιανοί στα θηρία, οι χριστιανοί στα κρεματόρια. Φαίνεται πως έχουμε μπει σε ένα χώρο και χώρο συνεχών αμφισβητήσεων και αντικρούσεων και είμαστε αναγκασμένοι κάθε τόσο να υποστηρίζουμε ήθη και αλήθειες που βάστηξαν ορθούς και δυνατούς, επί αιώνες, ανθρώπους του τόπου αυτού με την τόσο πλούσια παράδοση. Μια καλά οργανωμένη μειοψηφία στρέφεται συστηματικά, από καιρό, κατά μιας πλειοψηφίας που, δυστυχώς, μένει ανοργανωτή, σιωπηλή και σαν φοβισμένη και ντροπαλή. Για μια δίθεν ελευθερία και ισότητα καταπατούνται τα αναφέρετα δικαιώματα της πλειοψηφίας. Διαστρεβλώνονται, μάλιστα, και οι σχετικές ειδήσεις. Στη γειτονική Ιταλία, μια μητέρα δύο ανηλίκων μαθητών του Δημοτικού Σχολείου προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Στρασβούργο, επικαλούμενη τη θρησκευτική ελευθερία, για την αποκαθήλωση του Σταυρού από τις σχολικές αίθουσες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο φαίνεται ότι δικαίωσε τη μητέρα. Η Ιταλική κυβέρνηση υποστήριξε ότι η ανάρτηση των θρησκευτικών συμβολών στις αίθουσες αποτελεί ηθικά θετικό μήνυμα του χριστιανικού συμβολού που διαπερνά τις παραδόσεις της χώρας. Η Ιταλίδα Υπουργός Παιδείας δήλωσε πως η ανάρτηση του Σταυρού δεν σημαίνει ένταξη στον καθολικισμό, συνιστά σύμβολο της παράδοσης μας. Ουδείς και κανένα ιδεολογικό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα ακυρώσει την ταυτότητά μας. Ο νέος Γενικός Γραμματέας του Δημοκρατικού Ιταλικού Κόμματος Εφθαρσός τόνισε. Μια παλιά παράδοση, όπως ο Σταυρός, δεν μπορεί να αποτελεί προσβολή για κανέναν. Σε λεπτά θέματα, όπως αυτό, ενίοτε ο κοινός νους καταλήγει να πέφτει θύμα του νόμου. Η Ιταλική κυβέρνηση άσκησε έφεση. Την ίδια ώρα η σύζυγος του Πρωθυπουργού της Ρωσίας κ. Σίγμα, Μεντβενεύα έρχεται για τον περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνει μας αιμονές της Β' Ελλάδος και δηλώνει. Είμαι πολύ ευγνώμων που για πρώτη φορά, με το θέλημα του Θεού, προσκύνησα στους Αγίους Τόπους της χώρας σας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με βαθιά χριστιανική παράδοση. Όλα τα μέρη που είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ αυτές τις ημέρες μου άφησαν μια ανεξίτηλη εντύπωση. Το σημαντικότερο που κράτησα για μένα από αυτό το ταξίδι, παύλα, προσκύνημα, είναι η πνευματικότητα του ελληνικού λαού και η ορθόδοξη παράδοση, που διατηρείται πολύ προσεκτικά στις ελληνικές εκκλησίες και τα μοναστήρια. Είναι γεγονός πως δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιες δηλώσεις κυρίοι και κυρίες των κυβερνήσεων μας. Ταυτόχρονα, την απομάκρυνση των θρησκευτικών συμβολών ζητά το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκη από το Εφετείο Αθήνων. Προς τιμή των δικαστών μας το αίτημα απορρίφθηκε ομόφωνα. Συγχρόνως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γάμα Ψαριανός θέτει ερώτημα στην Υπουργό Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου σχετικά με την απομάκρυνση των θρησκευτικών συμβολών από τις σχολικές αίθουσες και συνάμα για την καθημερινή πρωινή προσευχή και τον τακτικό εκκλησιασμό. Η απομάκρυνση σταυρού και εικόνων θα προχωρήσει σε κάθε δημόσιο κτίριο, δικαστήρια, νοσοκομεία, στρατώνες κλπ. Δεν θα μπορούμε να φοράμε και σταυρό, όπως πρόσφατα γράψαμε. Στη χώρα μας, πλέον, δικαιώματα έχουν μόνο οι μειοψηφίες και καθόλου οι πλειοψηφίες. Οι δεύτερες παρακολουθούν με απορία τις πονηρίες των πρωτών και δηλιάζουν αντιδρασούν μη και θεωρηθούν οπισθοδρομικοί και ανελεύθεροι. Καθυστερημένοι είναι οι κυβερνώντες της Ιταλίας και της Ρωσίας. Οι εικόνες και οι σταυροί θα επηρεάσουν αρνητικά την νεολαία μας ή θα την εμπνεύσουν και προστατεύσουν, είναι άμεση η ανάγκη να αντιδράσει η αναπαυμένη πλειοψηφία στις ραδιουργίες μιας άφεης μειοψηφίας, που κόπτεται για ισότητες, ελευθερίες και δικαιώματα των λίγων προσβάλλοντας βανάυσα τους πολλούς. Τόσο πολύ ενοχλεί ο Σταυρός του Χριστού, γιατί, γνωρίζουν τι συμβολίζει και σημαίνει, οι δαίμονες πάντως πολύ φοβούνται.